Mattes Garage på Pirate Rock. Hej, äntligen fredag, mina vänner. Fredag? Det blir någon mellanting mellan fredag och fredag. Fredag. Det ska det heta från och med nu här i Jontes Garage, som är programmet du lyssnar på med mig, Jonas Slättung. Fram till klockan 14.00 är jag din mjukhårde vän här i etern. Yeah. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Mm, och du fick äran att höra Mercenary med Bolt Thrower som första låt i denna sändning. Hoppas att veckan har varit bra, arbetsveckan har varit bra och att ni nu ligger liksom i startgroparna för en helg som kommer att börja trevligt idag och så kommer sluta på söndag. Men låt oss inte tänka på hur den ska sluta, låt oss tänka på hur den istället ska börja. Kanske är det så att du sitter där och nu precis just i detta nu planerar lite inköp inför helgen. Kanske någon god liten god köttbit eller fiskbit eller kycklingbit eller något vegetariskt alternativ som du ska tillreda en god sås till och någonting därtill, kanske lite potatis, klyftpotatis eller varför inte råstekt potatis eller kanske ris, du kanske är en rismänniska eller så är det en pasta snubbe eller tjej som gillar pasta och då är det naturligtvis så att du ska köpa och tillreda detta. Visst. Allt detta går alldeles utmärkt så länge du har den goda rocken i öronen och det får du nu. We'll be right back. Det här, det var Ghostbusters. Nej, det var det inte. Det var Ghost med Gigolo Harmegido. En jobbig titel. Med, ja, den är jobbig den här titeln. Den är svår att säga. Och så kommer plattans titel som är ännu jobbigare. Infestissumam. Infestissumam. Förra plattan från 2013. Infestis. Ja. Den här festisskivan med Ghost. Har du den inne eller? Veckans band på Pirate Rock. Ja, och vilka är det då? Jo, det är inga mindre än Thunder Mother. Stockholmsbaserade Thunder Mother. Som vi ska få njuta av här i en fantastisk dänga som heter Elevator. Precis, hon vill inte, absolut, på inga som helst omständigheter vill hon be i helveteshissen, eller helvissen, eller vad man ska säga. Elevator med Thunder Mother, när det är dags för det här. Reklam. Mitsubishi ASX är en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil i samma modell. Bra för dig med aktiv livsstil. ASX är välutrustad utan att priset är det. Välkommen på en provkörning hos Karby Bil. Men hej, det är Åsa här från Åsas bageri i Karby. Har du missat oss? Jag hoppas inte det. Men har du gjort det så hittar du Åsas bageri på Prästvägen 155 i Karby. Och vet du vad? Vi har massa schyssta saker som är som en bomb för smaklökarna.

Yes, Living After Midnight med Judas Priest ifrån vad man väl ändå får kalla någon form av mainstream genombrottsplatta, nämligen British Steel som kom 1980, och den här hitten Living After Midnight finns med. Det finns också Breaking the Law som är en stor hit med på denna skiva. Även om de flesta metallskallar och hårdrockare håller Screaming for Vengeance något högre, kanske som är mer, ja, på ett mer hårdrocksmässigt sätt är den kanske bättre då på något sätt, men jag vet inte. Själv tycker jag faktiskt att jag tycker det här är en bra platta, grym platta. Jag tycker Screaming for Vengeance är fantastisk. Jag tycker även att Defenders of the Faith som kom efter Screaming for Vengeance är en minst lika bra skiva. Sen tycker jag också att Killing Machine eller Hellbent for Leather, det är nästan samma platta, de ser likadana ut på omslaget, men den hette Hellbent for Leather i USA och Killing Machine i Europa. Den är, tycker jag, den bästa Judas Priest-plattan. Så det är så! Pirate Rock, västkustens bästa. Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Take it! Vad var detta? Jo, Smash Into Pieces med Higher. En mycket, mycket trevlig låt. Innan det hörde du och även jag i och för sig Bombus med Rust. Här i programmet som heter Jontes Garage, förstår du. Ett program med mig, Jonas Slättung, där jag sitter och tallar fram goa låtar så att det skvätter ur alla kroppsöppningar. Fram till klockan 14 håller vi på med sånt snusk. This is the best radio station on the West Coast. United, United, United. This is the best. This is the wall that we are building, all the things that Pirate Rock. Fyra Pirate Rock. Yeah. Day Shell med Low Light, en låt som finns med på plattan Nexus som kom tidigare i år. Låt mig ta er handen och vandra tillbaka till år 1992, därför att då så hade Tony Iommi och även Geezer Butler, som var tillbaka i Black Sabbath-lägret, tänkt sig att de skulle försöka någonting som skulle göra att Black Sabbath skulle liksom få igång försäljningen igen, för att det hade gått lite sådär med det de senaste åren när Tony Martin hade varit med som sångare. Tony Martin som är en fantastisk sångare, men Black Sabbath fansen liksom, de svek, de började svika gruppen, det gick neråt och neråt. Och vid den här tiden så satt Ronnie James Dio på sitt håll, och även hans band Dio dippade lite, det gick sämre och sämre för dem också helt enkelt. Så att Tony Iommi och Geezer Butler tänkte att de skulle återskapa magin som hade skett där i början på 80-talet med plattor som Heaven and Hell och Mob Rules. Och därför så ringde de Ronnie James Dio och frågade om han ville vara med på det, och det ville han. Och även Vinnie Appice, trummisen på Mob Rules, ville vara med. Så att de gjorde en skiva, en Black Sabbath-skiva, som ju var tanken att det skulle liksom vara, nu kommer liksom återkomsten här, va? Det stora tillbakagången till det fantastiska Heaven and Hell och Mob Rules eran. Hur gick det då? Ja, det blev inte riktigt så bra som alla inblandade hade tänkt sig, och jag var en av dem som hade fruktansvärt högt ställda förväntningar på den här skivan som inte riktigt infriades, tyckte jag då, därför att det kändes lite grann som att de hade lite svårt att bestämma sig om de ville att plattan skulle låta modernt då, 1992 modernt, eller om den skulle låta gammalt. Och resultatet blev att den låter liksom varken eller, den låter bara lite så här spretigt och spräckligt och sådär. Men så då 1992 så tyckte jag blev väldigt besviken, tyckte den här skivan var ganska dålig helt enkelt. Men går man tillbaka och lyssnar på den nu, den här skivan som heter Dehumanizer, om jag inte sa det, Dehumanizer. Om man lyssnar på den nu så är den faktiskt inte så himla kass. Den har en del rätt många bra spår. Och nu, vad tror ni händer nu när jag har pratat så här länge? Jo, då ska jag spela en låt från den också! lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, där tonar den ut. Titelspåret från AC/DC:s fantastiska platta Back in Black som kom 1980. Innan det hörde vi Black Sabbath med TV Crimes från Dehumanizer som kom 1982. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. I was living day to day, as the meetings they would suggest, sitting pretty, having one foot out that door. Lord, I didn't know how to act. Started running and I didn't look back. Still feel the same way. Still don't know where I'm going. Let me let me in. Don't know how you did it other than you did. Cut your wrist and come and get yourself. Only works if you don't look down. Bought the ticket, now you're on the track. You can keep it, but you can't look back. You can keep it, but you can't look back.

Visste du att lacken på din bil dagligen utsätts för slitage från solen, från nederbörd och från avgaser i trafiken? Kungälvs Bilvård är riktiga specialister på lackskyddsbehandling och vi gör behandlingen från 3000 kronor och alltid med 3 års garanti. Hos oss kan du också ge din bil ett gnistrande och glänsande nytt liv. Vi utför bilrekon från 2500 kronor. Hjärtligt välkommen till Kungälvs Bilvård, Filaregatan 23 i Kungälv. Är du den personen vi söker till Toyota i Kungälv? Jag heter Karin Ordelius och arbetar tillsammans med 18 härliga tjejer och killar här på Toyota i Kungälv. Som du vet ligger vi i Rolls på industriområde. Vi är ett företag som har funnits i Kungälv sedan 1982. Vi är en fullserviceanläggning vilket innebär bilförsäljning, service, reparation och vi tar även hand om dina plåtskador. En av våra kollegor som arbetar som tekniker går nu i pension och vi söker en efterträdare för honom. Är du den personen vi söker här till oss på Toyota i Kungälv? Skicka in din ansökan redan idag. Gå in på toyotakungalv.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Herregud, du lyssnar på Jontes Garage med mig, Jonas Slättung, som sitter där fram till klockan 14 ungefär där någonstans i närheten. 1976, då släpptes en LP-skiva med ett gäng som tog sitt namn efter staden Boston. Vad hette de då? Jo, de hette Boston faktiskt. Ah, okej. Okay. Ja. Men grejen var att egentligen så var det nämligen inget band från början. Det var en kille som hette Tom Scholz som satte sig i sin källare med all sin inspelningsutrustning och alla sina instrument och började lira in en massa låtar helt enkelt. Och sen så ringde han en kompis som hette Brad som kunde sjunga. Och han kom in och sjöng på låtarna. Och sen skickade Tom iväg de här låtarna till skivbolaget och sa, kolla vad jag har. Och så sa skivbolaget, grymt, vilket härligt band ni är. Det här, ni får skivkontrakt och så ska ni ut och turnera. Det var bara ett, det fanns ju inget band. Det var ju Tom Scholz och så var det Brad som sjöng och sen så var det liksom inget mer. Så att han fick rafsa upp ett gäng musiker jäkligt snabbt som han sa, oh, men här är bandet. Och så fick de vara med på foton och så fick de ut och repa och turnera helt enkelt. Och så blev det Boston utav det, helt enkelt. Så gick det till. Första skivan, den heter ju bara... vad fan heter den? Heter den Boston, väl? Ja, den heter bara Boston, precis. Och man brukar ju lyssna på More Than a Feeling från den skivan. Men jag tänkte vi ta en annan låt. Vad säger ni om det? Här till exempel. Rock and roll. Rock. Hey everybody, it's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr. Pirate Rock. Säger baggesylt till er, då säger ni och det gör ni rätt i, för vad fan är det? Ja, inte vet jag, men det heter det här bandet nämligen Ram Jam. Låten heter Black Betty. Och vad hörde vi innan detta? Vi hörde nämligen Boston med Rock'n'Roll Band från deras första platta. Jag heter Jonas Slättung, vad heter du? Imorgon med Antonina och Christian. We are skeptical ourselves and we are running cross-checking routines to determine reliability of this conclusion. Imorgon med Antonina och Christian. Och visst, jag fattar ju att de kan inte ta grejer ifrån sitt museum för att ge till oss. Vi kunde få låna den. Pirate Rock. Imorgon. morgon med Antonina och Christian. Hallå? Hallå? Är det Patrik? Ja. Hej Patrik, Antonina och Christian heter vi som ringer från en radiostation som heter Pirate Rock. Varje vardag morgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Morgon med Antonina och Christian, bara på Pirate Rock. Det här är New York-gänget Coheed and Cambria. Bildades 1995. Den här skivan som heter No World for Tomorrow kom 2007. Och låten vi hörde heter The Running Free. Alltså The Running Free som i de springande fria. Inte The Running Three. Jag kan faktiskt uttala three som thrös. Ja, ni kanske trodde att jag är. Inte vet jag vad ni trodde. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Yes, där vi nu ska sänka hastigheten och pulsen till det knappt levandes tempo. Enter the Worms av och med Cathedral. Det som är på skivan The Ethereal Mirror som kom 1993. This is the best radio station on the West Coast. Ni spelar ju bäst musik alltså. Pirate Rock. Jontes Garage på Pirate Rock. Angels in the Snow heter låten av och med Chum. Finns med på skivan Dead to the World som kom 1996, det vill säga det är 20 år sedan. Innan det hörde vi Danny California, en låt som finns med på Stadium Arcadium. Det är en Red Hot Chili Peppers skiva som kom från 2006, det vill säga det är 10 år sedan. Eller snart är det, vad heter det, 21 år sedan och vad blir det? 11 år sedan. Matte är inte min starka sida, tyvärr. Kallar du det här hårdrock? Då kan du byta kanal. På Pirate lirar vi det här. Ge dig sjukt bra rock. Fyra Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. We'll be right back. 104 Pirate Rock. Jajamän, jajamän. Och vad hörde vi? Jo, vi hörde Halloween med Halloween. Va? Va? Sa han? Sa han samma? Han sa ju samma ord två. Varför sa han? Varför sa han så? Varför sa han så? För? Varför sa han två? Jo, därför att Halloween, det är bandnamnet med E där. Halloween, det är en liten ordlek. Med just högtiden Halloween, som ju låten har tagit sitt namn efter, som stavas precis som det vanliga Halloween. Men Halloween, ja det är bandet. Och Halloween låter ju ganska likt när man uttalar det. En svensk som säger det kanske inte är så stor skillnad. Men det är nog skillnad. Det skulle jag vilja säga. Ja. Special i Ytterby hittar du det mesta till köket och trädgården. Citygross Special har målarfärg, skruv och spik, mattor, leksaker, häst, båt, städ och ja, mycket mer. Välkommen till Citygross Special. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Jontes Garage är programmet du lyssnar på. Jonas Lättung heter jag. Välkomna tillbaka! Yeah. show. This is the best radio station on the West Coast. What I feel, what I know. Spelar ju bäst musik alltså. Fyra Pirate Rock. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Där du inte bara lyssnar utan hör en massa musik. Som till exempel den som vi precis hade våra öron mjuknade av. Nämligen Moth Into Flame med Metallica. Och dessutom, vad fick vi innan det? Om inte Psycho Circus med Kiss. Jo, minsan! Nu är det dags att gå in i den sköna, mysiga värld som vi kallar för Progressive Rock. Vi ska göra det via ett kanadensiskt gäng som jag tror de flesta av er är någorlunda bekanta med, åtminstone till namnet. De heter Rush, är en trio som består av Alex Lifeson på gitarr, Geddy Lee på bas och sång och lite keyboards. Ja, det spelar nog Alex Lifeson också förresten. Och Neil Peart på trummor och slagverk. 1980. Vad kan det ha varit, två någonstans där, så släppte de en platta som heter Signals. Med på den finns låten Subdivisions. Håll till godo, där är Jontes Garage på Pirate Rock 95,4. klassiska rocktimman mellan 11 och 12. 7 dagar i veckan. Här får du alla oförglömliga klassiker. Som den här. Låtarna du glömt. Låtarna som skapat minnen. Klassiska rocktimmen. Klassiska rocktimmen. Alla dagar mellan 11 och 12 på Pirate Rock. Cherokee med Europe. ifrån plattan The Final Countdown som kom 1986 och fyller 30 år i år. Det är nu med smör. Innan det är Rush och Subdivisions här i... Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Det blev inte jättebra övergång där, men skit i det. Jontes Garage är alldeles strax slut. Det blir om en liten stund dags för eftermiddagen här i Pirate Rock. Och det ska ni givetvis stanna kvar och lyssna på. Denna fredag där vi inväntar helgen med stormsteg. Nej, vi väntar inte in helgen med stormsteg. Men helgen är på gång med stormsteg och vi väntar med stor... glädje och lust. Ja, skitsamma. Jag lämnar er med en fantastiskt fin låt, en av några hitlåtar som bandet gjorde. Bandet jag snackar om heter Kansas. Det här är Carry On Wayward Son. Ni och jag, vi hörs på måndag klockan 12. Då är jag tillbaka med byxorna ner vid knäna och en morot upp. Ja. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Beyond this illusion, I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary you cry.